ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องไม่อยากลาสิกขาจะบอกอย่างไรจึงจะไม่ฝืนใจโยมบิดามารดาบรรยายเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2547 คือประเด็นที่ว่าผมอยากจะทราบว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับบุตรอะครับคนที่เป็นบุตรเนี่ยควรจะเลือกที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองก่อนหรือว่าเพื่อบุพการีก่อนนะครับ อันนี้มันต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆเหมือนกันนะเพราะบางอย่างมันเป็นการกระทำที่เพื่อทั้งสองฝ่ายในตัวเองคล้ายๆว่าทำเพื่อเราก็เป็นการทำเพื่อท่านเป็นด้วยเหมือนอย่างลูกตั้งใจเล่าเรียนศึกษาเงี้ยก็มองในแง่มองแคบๆสั้นๆเนี่ยจะมองว่าทำเพื่อตัวถูกไหมศึกษาเล่าเรียนแต่ที่จริงนั้นก็คือทำเพื่อพ่อแม่ด้วยใช่ไหมนะเพราะว่าเมื่อลูกมีการศึกษาเล่าเรียนเจริญเติบโตดีผลก็เกิดแก่พ่อแม่อย่างมากเลยทีเดียวเชื่อไหมมากอย่างยิ่งด้วยนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยก็เหมือนกับพ่อแม่ในฝากชะตากรรมก็ว่าได้นะไว้กับลูกเนี่ยเยอะเลยไอ้นั่นก็ลูกมีความเจริญงอกงามมีความก้าวหน้ามีกำลังความสามารถก็พ่อแม่ก็ใช้ภาษาโบราณก็เรียกว่าได้พึ่งถูกไหมฮะนั้นกลายเป็นว่าเมื่อลูกทำเพื่อตัวเองที่ว่าเล่าเรียนศึกษาหรือพัฒนาตัวให้ดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าก็คือทำเพื่อพ่อแม่ด้วยทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆเช่นว่าเรื่องเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเลยพูดยากต้องแยกว่าบางอย่างเป็นประโยชน์ที่ถึงกันเองนะอย่างเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติดีการดำเนินชีวิตที่ดีงามเนี่ยถึงกันเองทีนี้ว่าบางอย่างนี่อย่างเรื่องว่าเป็นกรณีเฉพาะเช่นว่าพ่อแม่แก่เท่านะแล้วทีนี้ตัวเองก็มีภาระเรื่องการงานอาชีพนะต้องหาเงินแล้วก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของอาชีพเนี่ยเพื่อให้เจริญก้าวหน้าไปดีๆอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะมาเน้นที่ตัวเองอันนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปเลี้ยงดูเอาใจใส่พ่อแม่ในกรณีนี้จะทำยังไงใช่ไหมเป็นแบบนี้หรือเปล่าคล้ายๆหมายความว่าคล้ายๆทำนองนี้ไหม ก็อันนี้พอจะเข้าใจแต่พอดีมันมีประเด็นที่ผมเคยสงสัยว่าอย่างเช่นกรณีที่ลูกบวชแล้วบวชไม่ศึกหรือว่าอะไรลักษณะนี้แล้วพ่อแม่ที่บางคนบางท่านรับไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วก็จะทำเป็นลักษณะว่าจะเกียรติพระพุทธศาสนาว่ามาพรากลูกเขาไปหรืออะไรลักษณะนี้ครับแล้วการที่ถ้าลูกอยู่ต่อเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิของพ่อแม่ตรงนั้นได้เนี่ยแต่ว่าถ้าลูกสึกออกไปแล้วสามารถโน้มนำกลับมาให้พ่อแม่แบบไม่เกียรติพระพุทธศาสนาแต่ว่าเริ่มจะเข้าหาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่ผมก็เลยไม่รู้ว่าการจะทำแบบไหนที่มันจะถึงว่าเป็นเรื่องที่ว่าดี ครับอันนี้เข้าใจอันนี้เกี่ยวกับพระศาสนาโดยตรงอันนี้ก็สำคัญนะต้องเลือกตัดสินใจให้ดีเหมือนกันเพราะในบางกรณีมันก็เป็นไปได้ที่ว่าเราบอกว่าเราปฏิบัติตามหลักพระศาสนาคือบวชเนี่ยแต่ว่าความคิดความเข้าใจของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตัวเองโดยที่ว่าที่จริงไม่ใช่ประโยชน์กับพระศาสนาเท่าไหร่ก็ได้นะมันขึ้นต่อความรู้ความเข้าใจและเจตนาด้วยนั้นในกรณีอย่างนั้นมันก็กลายไปว่าตัวเองเนี่ยละทิ้งเช่นละทิ้งพ่อแ ม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบในสมัยพุทธกาลน่ะแม้แต่ลูกเป็นพระอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอนุญาตให้เลี้ยงพ่อแม่ได้เลยถูกไหมนี่ก็ต้องดูในเรื่องนี้ว่าคือเราหนึ่งเราต้องดูว่าการที่เราจะบวชอยู่เนี่ยตัวเราเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอยากจะบางเพราะบางคนพอเขาบวชเนี่ยเขาเพื่ออยู่สบายก็มีนะเชื่อไหมน่าบวชหากินหรือบวชอาศัยพระศาสนานี่กลายเป็นคนขี้เกียจอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้เจตนาแล้วก็ความคิดมันชัดว่าเขาทำด้วยเห็นแก่ตัวเขาละทิ้งพ่อแม่เขาไม่ได้รับผิดชอบหรอกอ้างว่าฉันบวชเพื่อจะอ้างอย่างไรก็แล้วแต่คือเอาพระศาสนาไปอ้างอย่างนี้ก็เสียทีนี้ในกรณีที่เราบวชแล้วเรามีเหตุผลเราไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวเราเห็นว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกต้องของชีวิตที่ดีนะเราจะฝึกฝนพัฒนาแล้วเราก็ทำงานเพื่อการศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามหลักของธรรมะนะเรียกว่าเป็นงานของพระอันนี้แสดงว่าเรามีเหตุผลแล้วแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ต้องคิดหาทางว่าพ่อแม่เรามีคนดูแลรับผิดชอบไหมนะถ้ามีอย่างเช่นมีพี่มีน้องดูแลรับผิดชอบเราก็พูดกันไว้ให้ดีเนี่ยเราเบาใจในเรื่องโยมพ่อแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าตัดปัญหาไปได้ถ้าเรามีคุณธรรมอยู่แล้วเราไปบวชอยู่พ่อแม่ไม่ได้รับการเหลียวแลหรือเราไม่มั่นใจว่าท่านจะอยู่ได้ดีหรือเปล่าเราเองเมื่อมีคุณธรรมนี่เราเองจะไม่สบายใจก็จะห่วงกังวลก็กลายเป็นตัวขัดขวางการปฏิบัติของตัวเองด้วยนะใช่ไหมกลายเป็นปริโภคไปเลยดังนั้นเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าถ้าเราจะเจริญในธรรมวินัยแล้วเรามีเรื่องภาระทางโยมอยู่เราจะทำให้ภาระอันเนี้ยมันหายไปหรือมันมั่นใจว่ามีผู้ที่ทำให้ท่านอยู่ได้ดีพอสมควรได้อย่างไรเมื่อทำให้สบายใจเบาใจแล้วเราก็อยู่ได้แล้วก็พูดปรับใจกันให้รู้เรื่องนะอย่างนั้นก็เรียกว่าหมดปัญหาไปนะก็เจตนาเราก็ดีแล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งท่านนี่ก็ต้องดูเนี่ยถ้าไม่มีพี่น้องแล้วเราจะมีทางยังไงจัดสรรยังไงเพื่อให้อยู่ได้ดีหรือในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่เราก็มีการจัดเอื้อเฟื้อเพื่อให้ท่านมีทางที่จะเลี้ยงดูชีวิตของท่านได้เรื่องการเงินการทองอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือให้มันเรียกว่าได้ทั้งสองทางนะมันจึงจะดำเนินไปได้ดีเรื่องนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับทิฏฐิด้วยว่ามาบวชอยู่แล้วก็ท่านก็เลยกลายเห็นว่าพระศาสนานี่ทำให้ลูกต้องแยกพ่อแยกแม่ไปเลยอะไรก็เลยท่านก็เลยกลายเป็นว่าชังพระศาสนาอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคือมันก็อยู่ที่มองใกล้มองไกลด้วยถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับภาระท่านก็อยู่ดีแล้วท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เป็นแต่เพียงเรื่องความคิดเห็นเท่านั้นท่านยังไม่เข้าใจพระศาสนาอันนี้อาจจะเป็นคนละปัญหากับเมื่อกี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ทิ้งแต่ระยะเฉพาะหน้านี้เรามองเห็นว่าการที่เราบวชเนี่ยมันจะได้มีการพัฒนาและเป็นประโยชน์อะไรดีแน่นอนแล้วเรามองไปการข้างหน้าว่าเมื่อเราพัฒนาตัวดีแล้วเราจะมาไม่ทิ้งพ่อแม่เราจะมาใหม่นะจะมาพูดมาคุยหรือชี้แจงอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะเรื่องอย่างนี้มันมีทั้งในปัจจุบันและในอดีตสมัยพุทธกาลก็มีนะที่หลายองค์นะก็เรื่องในพระไตรปิฎกอย่างพระรัฐบาลเคยได้ยินมั้ยพระรัฐบาลเนี่ยท่านก็พ่อแม่ก็เป็นลูกเศรษฐีนะอันนี้ก็เกิดเป็นเรื่องใสอยากจะบวชทีนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติพระวินัยว่าลูกเนี่ยจะบวชได้ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก็ไปขออนุญาตโยมพ่อแม่ก็รักลูกมากไม่อยากให้ไปไหนอยากให้สืบต่อความเป็นทายาทอะไรเป็นต้น ก็ไม่ยอมนะท่านรัฐบาลนี้ก็เพราะความที่ศรัทธาแรงกล้ามากก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยจนกระทั่งทำท่าจะตายพ่อแม่ก็รักลูกความรักลูกอยากจะให้อยู่ความรักลูกรักชีวิตลูกเรื่องรักชีวิตมันยิ่งใหญ่กว่าถ้าหากว่าเอาเขาอยู่เขาก็ตายฉะนั้นเอาชีวิตเขาดีกว่าก็เลยตกลงยอมนะยอมเขาก็ไปบวช อย่างเนี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าในแง่ในใจก็คงไม่พอใจพระพุทธเจ้าหรือใช่ไหมเออว่าทำให้ลูกเรานี่ต้องพลากไปนี่พระรัฐบาลก็จากไปนานนะแล้วก็ไปบวชจนได้เป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาก็มาที่บ้านโยมทีนี้ก็ตอนนี้มันนานมากพอสมควรแล้วคนที่บ้านก็ชักจำไม่ค่อยได้แล้วแล้วท่านไปบวชเป็นพระอะไรก็อยู่แบบง่ายๆท่านก็ไปบิณฑบาตมาที่บ้านคนในบ้านเอาวันนั้นพอดีตอนเช้าคนรับใช้เขาก็เอาอาหารที่มันจะบูดอะไรเนี่ยจะไปทิ้งท่านมาบิณฑบาตแล้วก็มาเจอท่านก็มายืนอยู่แล้วเรื่องก็ดำเนินไปใช่ว่าถ้าอะไรอาหารเนี่ยเขาจะทิ้งแล้วก็คือท่านแสดงอาการที่ว่ารู้กันว่าต้องการอาหารทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะทิ้งแล้วท่านก็บอกไม่รังเกียจอะไรนะก็เลยเขาก็เอามาถวายพอมาใกล้ๆกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ว่าได้เห็นหน้าชัดหรืออาจจะมีการทักทายถามไถ่ก็เลยนึกได้นี่ท่านรัฐบาลนั่นคนใช้ก็เกิดจำได้ขึ้นมานะก็เลยไปบอกโยมพ่อแม่นะก็เรื่องก็เลยต่อมาถึงตอนนี้ผมก็จำไม่แม่นแล้วนะก็คือรวมความก็คือท่านก็ไปในที่สุดท่านก็กลับมานะก็มาถึงบ้านมาโปรดทางบ้านนะก็นี่ก็หมายความว่าไปทำตัวให้สมบูรณ์ก่อนเพราะตอนนั้นตัวยังไม่พร้อมอธิบายกับพ่อแม่ก็พูดไม่เป็นและไม่มีหลักพอนี่หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามเรื่องพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกผนวดทั้งที่พระพุทธบิดาพระมารดาเลี้ยงญาติพี่น้องก็ไม่ปรารถนาใช่ไหมก็อยากให้อยู่ครองราชสมบัติตามพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยทั้งที่เกศายังดำสนิทแล้วก็ขณะที่มารดาบิดาร่ำให้อยู่ใช่ไหมก็ได้ออกผนวดเนี่ยก็หมายความว่าท่านก็เศร้าเสียใจก็ไปทางอย่างเงี้ยแต่ว่าพระองค์มองเห็นแล้วว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ได้ดีกว่าที่จะได้เรียกว่าโลกียสมบัติใช่ไหมแต่ท่านมีอะไรที่ท่านแน่ใจว่าจะมาให้มากกว่านี้ท่านก็ยอมในเฉพาะหน้านี้ก่อนท่านก็ไปบวชแล้วก็เมื่อสำเร็จแล้วใช่ไหมเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้เสด็จมาโปรดพระพุทธบิดาพุทธมารดาเนี่ยอันนี้ก็คือการมองการไกลอันนี้เป็นอีกแง่หนึ่งหรือเอามาปัจจุบันเนี่ยอย่างพระฝรั่งก็มีหลายองค์เราไปอ่านประวัติดูหรือถ้าเรารู้จักเป็นส่วนตัวโยมบิดามารดาไม่พอใจมากมาบวชเพราะเขาไม่เข้าใจพุทธศาสนาเป็นยังไงใช่ไหมตอนแรกก็โกรธนะโกรธทั้งลูกโกรธทั้งพระศาสนานะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ขาดนะก็ไม่ได้ไปทำชั่วอะไรนี่นะเป็นแต่เพียงว่าไม่ไปตามความปรารถนาของพ่อแม่ก็ท่านก็มาบวชแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนในที่สุดก็คือแสดงให้รู้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ละทิ้งพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่นานๆเข้าก็ค่อยๆ คลายลงต่อมาก็เลยมีโอกาสพบกันบางทีก็ลูกอยู่เมืองไทยก็มาหานะเมื่อมาพบกันบางทีก็ลูกไปโน่นก็ไปพบไปเยี่ยมแล้วมีโอกาสก็ได้สนทนาได้พูดหลักธรรมให้ฟังยิ่งพ่อแม่พอแก่ลงในความต้องการทางจิตใจก็มากขึ้นพอความต้องการทางจิตใจมากขึ้นโอกาสที่จะพูดเพราะว่าลูกเนี่ยทำให้จิตใจพ่อแม่มีความสุขนะในยิ่งลูกพูดนะในทางที่บำรุงจิตใจพ่อแม่ก็ยิ่งซาบซึ้งยิ่งทำให้โน้มจิตใจได้ง่ายต ่อมาพ่อแม่ก็เลิกความรู้สึกที่ไม่ดีนะความรู้สึกนั้นลบก็ค่อยๆหมดไปก็ไปกันได้ถ้ากลายเป็นว่าช่วยโน้มจิตใจมาให้ได้ธรรมะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ชีวิตแล้วโดยเฉพาะพอแก่เท่าแล้วไอ้การเห็นประโยชน์ของวัตถุหรืออะไรมันก็เบาลงตอนนั้นก็นึกว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยไปเจริญทางด้านวัตถุนี่พอแก่เท่าลงเนี่ยตัวเองต้องการทางจิตใจมากขึ้นมันก็กลับมารับกันพอดีลูกก็ตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปในธรรมวินัยพอสมควรก็เลยมาช่วยพ่อแม่ก็มีท่านที่รู้จักกันที่ไปอย่างเงี้ยนะไปเยี่ยมพ่อแม่เป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเวลาป่วยท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปคุยกับโยมพ่อโยมแม่ทำให้โยมสบายใจนะก็กลายเป็นว่าในที่สุดก็เรียกภาษาอังกฤษก็เรียกว่า happy ending นะถ้าพอมองเห็นแง่มั้ยเนี่ยก็เรียกว่าเอาเรื่องมองใกล้มองไกลแต่ว่าหลักการโดยรวมก็คือไม่ทอดทิ้งกันนะเลยว่าแต่ว่าทั้งนี้ขึ้นต่อสติปัญญาความเข้าใจอะไรต่างๆด้วยนะถ้าในเรื่องของชีวิตด้านวัตถุความเป็นอยู่เนี่ยเราต้องควรจะมีความรับผิดชอบในระดับที่พอว่าทำไงจะให้ท่านอยู่ได้เนี่ยหาอะไรเป็นหลักประกันให้ท่านหน่อยนะพออย่างนั้นแล้วทีนี้เรื่องของจิตใจก็อยู่ที่ว่าเรามีความมั่นใจตัวเองแค่ไหนนะมีแง่มุมอีกไหมที่จะถาม อ๋อแล้วช่วงเวลาถ้ามองไกลมันก็คงดีครับแต่ว่าถ้าช่วงมองใกล้นี่แบบเราเห็นถ้าเราเห็นพ่อแม่เป็นทุกข์เนี่ยครับมันก็ลำบากใจ คือถ้าเป็นเฉพาะหน้าก็ต้องพยายามพูดกันให้เต็มที่ก่อนจนกระทั่งว่าในขณะพูดเนี่ยเราเองเราก็จะมีความคิดเดินหน้าไปด้วยว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรในการพูดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็จะค่อยๆมีความคิดเดินหน้าไปว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยคือถ้าเห็นว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าเราจะทำความดีงามประโยชน์ให้แก่โยมพ่อแม่ที่เป็นสาระยั่งยืนยาวนานได้ดีกว่าที่จะที่มันจะคุ้มกันกับไอ้ความไม่สบายใจไม่พอใจเฉพาะหน้าปัจจุบันอย่างนี้เราก็จะตัดสินใจให้ยอมเฉพาะหน้าก่อนหรือแม้แต่เราเอาเรื่องเก่าๆอย่างที่ว่าเนี่ยเล่าให้ท่านฟังนะนะก็เนี่ยเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของพระพุทธเจ้าแหละก็เป็นตัวอย่างมีในอดีตมาแล้วแล้วปัจจุบันก็มีอยู ่ก็คำถามก็อาจจะใกล้เคียงกันเพราะว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาก็เป็นเรื่องของชีวิตในครอบครัวก็แต่ว่าจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งในการใช้ชีวิตในการมันเหมือนกับว่าบุพการีคาดหวังกับตัวเราไว้สูงมากเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตคู่ก็เลยหรือว่าเรื่องอื่นๆก็เลยถ้าเราทำให้เขาได้ทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการปัญหาก็คงจะไม่เกิดแต่ว่าปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าเราทำให้เขาได้ไม่ทุกอย่าง มันก็ยากที่จะทำให้ได้ทุกอย่างต้องยอมรับความจริง ครับก็เลยอยากจะถามพระเดชคุณท่านว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะทำให้ทั้งตัวเราสบายใจแล้วก็ตัวเขาเองก็สบายใจด้วย มันก็ต้องหาจุดพอดีนะนะจุดพอดีบางทีมันก็จะให้ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้พอใจโดยสมบูรณ์ก็ไม่ได้นะอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำไงจะปรับให้ลงกันได้อันนี้มันก็ขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันการพูดจากันทำความเข้าใจอะไรต่างๆแต่โดยวิธีที่ว่าไม่ให้เกิดความรู้สึกในแง่ที่ว่าเป็นการไม่เคารพหรือว่าเป็นการที่ว่าไม่คำนึงถึงน้ำใจกันอะไรเงี้ยนะแต่ให้รู้ว่ามีน้ำใจไม่ได้ต้องการที่จะฝืนใจขัดใจอะไรแต่ว่าเรามีเหตุผลของเราซึ่งขอโอกาสที่จะชี้แจงด้วยความเคารพ อย่างเต็มที่เลยนะฮะก็ขอพูดว่าคือว่า ก็เราก็เข้าใจท่านและมองเห็นความหวังดีปรารถนาดีในความรักของท่านทุกอย่างและมีความเคารพท่านแต่ถ้าท่านจะให้โอกาสก็ขอได้ชี้แจงความเข้าใจของตัวเองให้ทราบว่าเป็นอย่างงี้ๆๆนะแล้วก็ท่านก็น่าจะรับฟังนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าคืออันนี้เป็นเรื่องของอัธยาศัยของบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบางท่านก็ยอมรับฟังลูกๆหรือเด็กๆอย่างดีบางท่านก็ไม่ค่อยฟังมันก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนะจะพอพูดกันได้ไหมล่ะ ยากครับ เลยฮะ ครับ ไม่ค่อยยอมฟัง ใช่ครับเขาจะมองว่า เราจะเป็นเด็กในสายตาเขาตลอดก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเขาก็จะดูไม่ค่อยเชื่อถือเราเท่าไหร ่อ้าวอย่างนี้เราก็ต้องเลือกท่านเดียวท่านหนึ่งก่อนคือว่าสองท่านนี่ท่านไหนพูดง่ายกว่าเริ่มมีไหม ก็จะมีจะเป็นโยมพ่อที่จะไม่ค่อยจะดูเราอยู่ห่างๆมากกว่าแต่ว่าโยมแม่ก็จะคอยเข้มงวดเรามาน ั่นสิก็พูดกับท่านที่เห็นจะพูดง่ายกว่าแล้วให้ท่านเนี่ยเป็นสื่อต่ออีกทีใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องหาเทคนิคอันนี้ถ้าหากว่าทั้งสองท่านไม่เอาเรามีป้ามีอาหรืออะไรที่จะเป็นสื่อไหมก็ไปพูดกับท่านนั้นนะบางทีท่านไม่ฟังเด็กจริงแต่ว่าท่านฟังกันแล้วกันบางทีเนี่ยท่านกลับไปฟังผู้ใหญ่ที่ท่านเกรงใจถ้าเรารู้เรียกมาเราก็ไปหาท่านผู้นั้นนะถ้าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่รับฟังแล้วก็มีความเข้าใจในตัวเราแล้วถ้าอาจจะพูดเราก็ได้ผลด้วยคือในกรณีอย่างนี้ต้องหาบุคคลตัวกลางเข้ามาช่วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยแม้แต่คนทั่วไปที่ก็มีกรณีพิพาทใช่ไหมก็ยังต้องหาคนกลางมาช่วยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าบุคคลเนี่ยเป็นตัวสำคัญความเชื่อถือศรัทธาที่ว่าโยมพ่อโยมแม่มีศรัทธาต่อใครเนี่ยถ้าได้คนนั้นเราพูดกับคนนั้นแล้วก็เขาพูดให้ก็จะได้ผลดีเนี่ยเพราะความพร้อมที่จะรับมีอยู่นี่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยท่านไม่เคยมีความรู้สึกที่ว่าจะเห็นว่าจะต้องรับฟังลูกนี่พอไปพูดปั๊บใจท่านจะอาจจะต้านขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็กลายเป็นไม่รับฟังเพราะฉะนั้นมีทางไหมบุคคลที่สาม มีครับก็คืออยากจะให้พระเดชพระคุณท่านพูดผ่านทางเทปอันนี้เลยได้ครับก็ทั้งในแง่เป็นเหมือนความคาดหวังของผู้เป็นพ่อเป็นแม ่นั่นสิคาดหวังในเรื่องไหนเรื่องคู่ครองเรื่องอาชีพการงานหรือเรื่องอะไรนะ ก็แทบจะทุกเรื่องครับที่เขาจะคาดหวังกับตัวเราไว้สูงแต่ว่าตัวเราก็ไม่ได้เลวร้ายกว่าที่เขาคิดแต่ว่าก็ไม่ได้ดีได้ทุกอย่างที่เขาต้องการก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าทางออกของปัญหามันคือตรงไหน ทางออกก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือลูกเนี่ยก็มีความรู้เข้าใจว่าพ่อแม่ในรักเรามากท่านมีน้ำใจอย่างยิ่งเลยหาที่ไหนเทียบไม่ได้แล้วเราเข้าใจอันนี้ท่านแล้วเราไม่เคยที่จะลืมหรือว่าเรามีความคำนึงถึงอยู่เสมอไม่ได้ละทิ้งไม่ทอดทิ้งเลยแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ตามหลักธรรมเนี่ยในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปถูกไหมลูกจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองนี่ตอนนี้แหละที่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยลูกก็อาจจะกลายไปว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ฝึกตัวเองให้พร้อมนะเหมือนกับว่าพ่อแม่ไปเห็นว่าอย่างเงี้ยดีอย่างงี้ดีจัดให้หมดนะอันนี้ลูกมีความสอดคล้องสมกับอันนั้นหรือไม่แค่ไหนก็ไม่รู้แต่ท่านหวังดีจัดให้อันนี้ถ้าลูกไม่มีความพร้อมเนี่ยต่อไปก็จะมีปัญหาแม้กับสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีนะเพราะว่ามีความไม่สอดคล้องกันยังไงเรายังไม่เห็นและทางที่ดีที่สุดก็คือต้องหาโอกาสให้ลูกได้ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองเพื่อจะได้ สามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ในอนาคตเริ่มตั้งแต่ปรับตัวเข้ากับสิ่งอื่นๆแม้แต่ที่สิ่งที่พ่อแม่จัดให้ถ้าพ่อแม่จะจัดอะไรให้ก็ไม่ใช่จัดให้ปุ๊บปั๊บต้องมีการเตรียมตัวแต่การเตรียมนี่ก็พ่อแม่เป็นเพียงจัดสภาพแวดล้อมให้ที่เอื้อให้ลูกได้เตรียมฝึกหัดตัวเองพัฒนาตัวเองให้พร้อมให้รับได้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งพ่อแม่จะต้องดูจะได้มีโอกาสดูด้วยในเมื่อมีการเตรียมพร้อมเนี่ยว่าเขาเนี่ยพัฒนาตัวให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าเราไปจัดให้ปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็กลายไปว่าเราเนี่ยเอาตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงตัวความจริงไม่รู้ความจริงมันจะเป็นยังไงก็หลักการก็คือต้องอย่างเนี้ยจะทำให้อย่างเดียวไม่ได้ก็คือต้องให้ลูกมีโอกาสในการฝึกตัวพัฒนาตัวปรับตัวแล้วก็เพื่อไปรับผิดชอบชีวิตของตนเองในอนาคตเพราะว่าพ่อแม่หวังดีอยากจะทำให้แต่พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ทำให้ตลอดไปใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมีหลักในการเนี้ยแล้วก็เมื่อชีวิตของเป็นของเจ้าของชีวิตเขาเองก็ต้องให้โอกาสกับชีวิตของเขาในการที่ว่าเราเองเราคิดว่าเหมาะกันพ่อแม่คิดว่าลูกเนี่ยเหมาะกันนี้อันนี้นี้แม้แต่กับบุคคลนี้แต่ว่าตัวใครล่ะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเหมาะจริงหรือเปล่าก็คือเจ้าตัวเขาถ้าเจ้าตัวเขาไม่เหมาะกันไม่สอดคล้องกันไม่สมกันจริงไปกันไม่ได้ระยะยาวแล้วทำไงมันก็ต้องเกิดปัญหาเพราะนั้นต้องยอมรับความจริงอันนี้แล้วก็ต้องดูให้ชัดเลยว่ามันเป็นไปได้ไหมก็ให้อย่างน้อยก็คือให้โอกาสที่เขาจะได้มีเวลาที่จะดูที่ว่าพัฒนาตัวปรับตัวไปกันได้ไหมเนี่ยนะอันนี้ตรงประเด็นหรือเปล่าเนี่ยตรงนะก็คือจังอย่างที่ว่าต้องให้โอกาสพ่อแม่ก็ทุกคนรู้ดีแล้วโดยเฉพาะว่าลูกที่เคารพรักพ่อแม่ก็สำนึกในเรื่องนี้ไม่ได้ทอดทิ้งแน่นอนแต่เพื่อประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยต้องให้พ่อแม่เนี่ยแน่ใจว่าแม้ท่านมาอยู่ลูกก็จะมีความสุขใช่ไหมถ้าท่านพอไม่ได้อยู่ก็ห่วงข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างนี้ก็แย่ต้องให้เป็นแบบมั่นใจการที่จะมั่นใจก็คือต้องได้มีโอกาสเห็นลูกเนี่ยได้พัฒนาตัวปรับตัวได้ดีแล้วพออย่างนี้เข้าที่ละทีเนี้ยพ่อแม่ก็สบายใจเลยหายห่วงไม่ต้องไปคำนึงถึงการข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าปวดตัวมัวแต่จัดให้ดีในตามใจตัวในขณะเนี้ยแล้วตัวเองจะไปห่วงข้างหน้าจะไปมีความไม่มั่นใจต่อไปนะฉะนั้นให้ตัวเขาเนี่ยพัฒนาตัวปรับตัวจัดให้มันเรียบร้อยซะเลยนะฉะนั้นให้สองส่วนนี้มาประสานกันคือความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่ตั้งใจจะจัดทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกกับการที่ลูกเขาจะพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องเข้ากับความปรารถนาพ่อแม่มันต้องกลมกลืนพร้อมกันถ้าไม่ได้แล้วก็ยุ่งแน่มีแง่อะไรอีกไหม จะเป็นแง่ของการดูดวงชะตาก็อยากให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึง อ๋อเรื่องดูดวงนะฮะดูดวงนี่มันก็คือบางมันเป็นเรื่องของคล้ายๆมันมีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเราต้องยอมรับความจริงคือในแง่หลักความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายแล้วไอ้ตัวความสัมพันธ์ก็คือมีปัจจัยมากมายแล้วปัจจัยบางอย่างก็มีความสัมพันธ์กับเรามากบางอย่างก็น้อยอิทธิพลน้อยมั่งมากบางแล้วก็เราบางทีก็ไม่รู้ถึงปัจจัยนั้นด้วยไม่ได้คิดถึงหรือแม้จะรู้ว่ามีอยู่อ้าวแล้วมันก็เลยมีแง่คิดขึ้นมาว่าในเมื่อปัจจัยมันมีหลากหลายเนี่ยเราจะเอายังไงนะเราจะรู้ไปทั่วปัจจัยทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แล้วปัจจัยบางอย่างรู้เราก็ไปจัดการไม่ได้ด้วยนะแต่มันมีปัจจัยบางอย่างที่มันอยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้ใช่ไหมอันเนี้ยเราต้องยึดก่อน ต้องเอาปัจจัยที่เราจัดการได้รู้แล้วเราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจและจัดการให้ดีที่สุดแล้วปัจจัยนั้นก็เอาเป็นปัจจัยที่เป็นหลักๆที่มีกำลังสำคัญ 1. จัดการได้ 2. เป็นปัจจัยที่สำคัญนะส่วนในปัจจัยนอกเหนือจากนั้นเช่นปัจจัยเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยไปรู้ไปทั่วถึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วที่บางที่จัดการไม่ได้ด้วยเนี่ยเราก็ไปมัวให้เวลากับสิ่งนั้นเราก็เลยกลายเป็นละทิ้งไอ้ปัจจัยที่เราจะจัดการได้ที่มันมีผลจริงจังเห็นชัดๆนะต้องจับอันนี้ไว้ก่อนพระพุทธเจ้าก็ให้เอาไอ้สิ่งที่มันจะปฏิบัติจัดการได้เนี่ยก่อนใช่ไหมอันนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงอันนี้ก่อนทีนี้ไอ้ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีผลแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยเช่นความมีสติมาคอยกันคอยช่วยคอยหลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้นะทีนี้ขอย้อนไปพูดถึงเรื่องว่าความเป็นไปได้อะไรของสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียกว่าความลึกลับเหนือธรรมชาติที่จริงทางพระท่านไม่ถือเหนือธรรมชาติเป็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติส่วนที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะเราก็เลยเรียกว่าเหนือธรรมชาติผมยกขอยกตัวอย่างเช่นว่าบางสิ่งที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลนักวิทยาศาสตร์ไปบางครั้งก็มันนึกเอ๊ะมันชอบโกนเหมือนกันนะสมัยหนึ่งอาจจะมองว่าไม่มีเหตุผลมาอีกสมัยหนึ่งกลับเห็นว่ามีเหตุผลและชักมองเห็นความเชื่อมโยงปัจจัยไอ้ตอนที่ว่าไม่มีเหตุผลก็คือมันมองไม่เห็นความสัมพันธ์นะที่ว่ายกตัวอย่างก็คือท่านอาจจะฟังให้ก็ได้ผมเคยพูดในเทปนะเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาวิจัยเขามองดูว่าในวันพระจันทร์เท่านั้นค่ำเรียบแบบเราเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดมากเป็นพิเศษนะเขาก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแล้วก็พยายามสืบสาวในเชิงเหตุปัจจัยความสัมพันธ์นะแล้วเขาก็มาเสนอแนวคิดที่ยังไม่ถึงกับตัดสินแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระจันทร์เนี่ยมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงจริงไหมเดี๋ยวนะน้ำขึ้นน้ำลงมีนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดานี่แหละเราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็เข้าใจทีนี้ที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยในแม่น้ำในทะเลอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงที่เราไปมองเห็นชัดๆข้างนอกที่เรานึกถึงแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะในร่างกายของทุกคนมีน้ำมากมายแล้วเมื่อขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็หมายความมันมีผลต่อการดึงดูดน้ำในตัวนี้ด้วยทำให้ความเปลี่ยนแปลงของน้ำนี่เกิดขึ้นนะแล้วความเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำอะไรที่มีผลต่อเรื่องความสัมพันธ์กับส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยมีผลต่อเรื่องสมองเรื่องความคิดจิตใจและจะทำให้คนมีความโน้มเอียงในความรู้สึกแบบนี้มากในเวลาพระจันทร์ขึ้นที่8ค่ำ15ค่ำเขาก็สันนิษฐานอันนี้แล้วก็โยงไปหาเหตุการณ์แบบนั้นเลยคำอธิบายเขาเข้าทีไหมเห็นมาเนี่ยแล้วแต่ก่อนคนนึกไหมก็ไม่นึกใช่ไหมว่ามันจะมาสัมพันธ์ได้ยังไงก็นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายซึ่งเรียกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้พ้นหลุดจากกันสิ้นเชิงมันก็ถึงกันหมดแหละเล็กน้อยมากบางแต่เราจะมัวไปขึ้นแต่มันยังไงไอ้อย่างเงี้ยไอ้ปัจจัยเรื่องพระจันทร์ขึ้นน้ำขึ้นในตัวเราเราจะไปจัดการยังไงใช่ไหมแต่ว่าเราจัดการได้ในแง่ว่าเช่นเขาบอกว่าในเวลาเท่านั้นข้ามอย่างเงี้ยจิตใจคนจะโน้มไปทางกามอารมณ์เขาบอกอย่างเงี้ยนะก็เราก็ต้องเอาหลักสติมาใช่ไหมเราก็มาจัดการกับสถานการณ์นี้ในแง่อีกแง่หนึ่งนะเช่นการมีสติก็กลายไปว่าแม้เป็นปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยเราก็จะกันได้อย่างเรื่องโหนี่ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องของการเรื่องดวงดาวเนี่ยจะมาดับหนึ่งก็เข้าเรื่องเมื่อกี้เลยใช่ไหม เขาก็จะพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวดาวนั้นดาวนี้มีอิทธิพลก็เป็นความสัมพันธ์ในธรรมชาติเราไม่ไปปฏิเสธแต่เราก็บอกว่าเนี่ยอิทธิพลเนี่ยมันมีจนกระทั่งว่ามันน้อยจนกระทั่งอาจจะเป็นเรื่องความโน้มเอียงอะไรอย่างบางอย่างแล้วเขาก็จะยอมรับอย่างพวกว่าถ้าคนไปบวชเป็นต้นเนี่ยอิทธิพลของพวกนี้มันจะลดลงไปนะเพราะมันมีวินัยกั้นเป็นต้นนะหรือว่าชีวิตที่มีสติดีก็จะกันพวกนี้ได้นี่เราจะไปมัวหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้เราไปหวังพึ่งขึ้นต่อมันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลามากแล้วก็ไปจัดการอะไรไม่ได้นี่แล้วก็คนทำนายก็ไม่ได้มีความรู้จริงเขารู้เป็นเพียงตามสถิติถ่ายทอดกันมาใช่ไหมแล้วขึ้นแต่เทคนิคการทำนายนะมันก็มีความไม่แน่นอนเราไปเชื่ออยู่เราก็แย่ที่เกิดทำนายไม่ถูกแล้วก็ปรากฏว่าทำนายผิดก็เยอะแยะไปนะอย่างปฏิวัติในอดีตเมืองไทยปฏิวัติบ่อยเราปฏิวัติรัฐประหารก็เคยมีเรื่องอย่างคราวหนึ่งเนี่ยนะก็ไปดูฤกษ์ไว้นะพวกคณะที่จะปฏิวัติดูฤกษ์ไว้ว่าเอาละนะตีสามอะไรเนี่ยนะทีนี้มันฟังกันไม่ชัดนะสามสามอะไรเนี่ยสามทุ่มตีสามอะไรเนี่ยทีนี้พอว่าบอกกันอย่างนั้นใช่ไหมตามเวลาเลิกเนี่ยพวกหนึ่งมันฟังผิดมันเข้าใจเป็นสามทุ่มไปเริ่มมันก็ไม่พร้อมกันสิใช่ไหมอีกพวกหนึ่งยังไม่ได้ทำทันอะไรไอ้นี่เริ่มก็มาตายเลยโดนจัดการเลยเนี่ยเลยแพ้เลยตกลงว่ายุ่งมันก็กลายไปว่าแพ้ไปไม่สำเร็จนะแล้วก็อีกรายหนึ่งนะคือเมืองไทยนี่ปฏิวัติรัฐประหารบ่อยก็กำหนดเวลาเท่านั้นไว้นะฤกษ์ดีจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งความลับมันรู้ไปทั่วไปถึงก่อนไอ้พวกนั้นพัดชิงจัดการก่อนเลยไอ้ฝ่ายตรงข้ามเอาก่อนเวลานั้นเลยตัวเองก็แพ้ไปนะตกลงเลิกนั้นก็กลายเป็นไม่มีผลดังนั้นจะไปมัวเอาชีวิตไปฝากกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยคล้ายๆว่าในกรณีที่มันไม่ได้มีเรื่องอื่นที่เข้ามาแข่งปัจจัยอื่นเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นใจนี่ถ้าตัวไปเชื่อซะแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำตามปั๊บนี่ใจมันไม่มั่นใจรู้สึก เกิดความกังวลพอกังวลก็เลยกลายไปว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอพอใจอ่อนแอก็เลยกลายเป็นผลร้ายไปเองผลร้ายจากการที่ตัวเองเนี่ยไปเชื่อเกินไปเพราะไปเชื่อแล้วก็พอไม่ได้ทำตามนั้นใช่ไหมใจคอไม่สบายและความที่ใจคอไม่สบายกลายเป็นเคราะห์มาทำร้ายตัวเองมันไม่ใช่เป็นเพราะไม่ทำตามเลิกแต่เป็นเพราะใจมันเสียนะทีนี้ถ้าคนที่เขามีจิตใจเข้มแข็งมีปัญญามั่นใจเพียงพอใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็ใจเขาไม่หวั่นไหวไปด้วยถ้าใจเขาไม่หวั่นไหวเขาเข้มแข็งพอเขาก็สำเร็จของเขาเพราะอันนี้มันขึ้นต่อพลังปัจจัยภายในด้วยนี่ไออันนี้เป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมซึ่งอาจจะมีกำลังอ่อนแต่เพราะเราไปเชื่อเราก็เลยเอาไอ้ปัจจัยภายในของเราเนี่ยไปซ้ำเติมเข้าไปตัวซ้ำเติมตัวเองอ่ะที่จริงไอ้ปัจจัยภายในคือตัวเองที่ใจมันอ่อนแอลังเลกังวลเนี่ยมันกลายเป็นตัวร้ายเลยที่มันทำให้ตัวเองแย่อันนี้ถ้าคนที่เขามีความเข้มแข็งเขามั่นใจใช่ไหมเขาก็มีไอ้ปัจจัยภายในคือความเข้มแข็งของจิตใจเนี่ยล้างไอ้กำลังของปัจจัยภายนอกได้เหมือนกันนะดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้ก็จึงใช้หลักที่ว่าเมื่อกี้หลักว่าโอ้เราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีความสัมพันธ์กันมีปัจจัยต่างๆมีความสัมพันธ์ใกล้ไกลเล็กน้อยมากบางอะไรต่างๆแต่เราจะมัวไปวุ่นอยู่กับปัจจัยห่างเหินเล็กๆน้อยๆอะไรเหล่านั้นมองไม่เห็นเลยมันไม่ไหวนะเราต้องเอาไอ้ปัจจัยที่มันแน่นอนที่มองเห็นและจัดการได้นี่เป็นสำคัญนะแต่ขอให้มองให้ชัดศึกษาให้ชัดนะและต่อจากนั้นก็ไอ้พวกนั้นเอามาเป็นตัวประกอบ นะถ้ามันมาได้ด้วยก็ไม่ว่าอะไรเราก็อาจจะขึ้นต่อการพัฒนาตัวเองอย่างผู้ที่จะพ้นจากเรื่องนี้จริงๆเนี่ยในทางธรรมะก็ถือว่าต้องพระโสดาขึ้นไปพระโสดาบันจึงจะพ้นจากเรื่องการถือไอ้พวกเนี้ยที่จะหวั่นไหวเพราะคนทั่วไปมันจะมีความไม่แน่ใจต่อสิ่งทั้งหลายที่มองไม่เห็นเหนือธรรมชาติก็จึงมีอย่างที่พูดกันคราวที่แล้วใช่ไหมที่มีพระสูตรที่ท้าวโลกบาลมาถวายพระพุทธเจ้าไว้บอกว่าเนี่ยให้สาธยายเวลาไปในที่น่ากลัวเนี่ยให้พวกลูกน้องของท้าวโลกบาลก็จะได้ไม่มารบกวนไม่มารังแกข่มเหงเนี่ยก็คือหาเครื่องมาช่วยสำหรับทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นเมื่อเขาเชื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็เอาสิ่งที่เหนือธรรมชาติอีกด้านหนึ่งมาหักกลบลบกันไปก่อนเนี่ยมาประคับประคองไว้ในแง่ที่ว่าไม่ให้เกิดโทษเอามาใช้ในทางไม่ให้เกิดโทษก่อนแต่พอมองเห็นทางปฏิบัติไหมเนี่ยเอาละเราก็ไม่ไปปฏิเสธใครเรียกว่าของพลุพลุพลุพลุพวกเนี้ยพวกอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พวกของขลังพวกไอ้หมอดูอะไรเนี่ยนะเป็นพวกของพลุพลุพลุพลุจะเอาแน่จริงให้มันชัดขึ้นมาก็ไม่ได้สักทีนะอย่าไปหลงงมงายและฝากชีวิตขึ้นต่อมันก็แล้วกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ไปดูถูกนะก็เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่เราจะอยู่แค่นั้นนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันไม่บอกทางปฏิบัติใช่ไหมเราต้องมีหลักปฏิบัติของเราที่ว่าไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่นะแต่เราปฏิบัติด้วยปัญญาแล้วไม่ฝากชีวิตไว้แค่ศรัทธาต่อสิ่งที่เราไม่รู้ชัดเจนนะก็ไม่ลบหลู่นี่มันใช้ได้อยู่แต่ว่าอย่าไปหยุดแค่ไม่ลบหลู่นะแล้วก็ศึกษาต่อไปก็เราเห็นปัจจัยอื่นๆที่มันมั่นใจกว่าก็ค่อยก้าวไปแต่ว่าไอ้ตัวผูกอันหนึ่งที่จะทำให้ขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือความยังไม่มั่นใจตัวเองความกังวลแล้วยิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้มาบอกกล่าวมาย้ำกันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยจิตใจก็ยิ่งหมกมุ่นนะก็ยิ่งเกิดความหวาดหวั่นมากขึ้นด้วยนะก็ต้องระวังเพราะนั้นท่านจึงให้ใช้ในเชิงปัญญาอย่ามัวเอาแต่ความเชื่อนะเพราะศรัทธาก็ให้เป็นศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาที่ประกอบด้วยความรู้หรือปัญญาไม่เป็นศรัทธาที่งมงายมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีนะไม่มีก็เอาเท่านี้นะอ้าวละโมทนาแล้วมีโอกาสก็คุยกันใหม่